qiyna nuqtani. Yo'g'ri bidjolar qilib o'zingga. Ko'milish vo bergan duoguyimga. Karaming kengdir g'arbandanga. Shvo bergan o'zing yolg'iz onamga. Bu keng nurli yo'riq jahonda. Bor bitta onam yolg'iz yonimda. Tunu kun qilib iltijo xudoga. Men axir so'radim shvo mehribonimga. Aylagin mendek g'aribga shafovat. Qilgin o'zing onamga muruvvat. Onam uchun so'rayman boshim qo'yib sajdaga. Bergin shvo yolg'iz munis onamga. Man bir yolg'iz ojiz farzanding. Xudoyoga sen onamga rahming. Shu duolarim tufayli sen menga mag'firat ila shvo bergin onamga. Onajonim onam nomingiz dilda xalon dardlaringiz olay baxtimga bo'ling omon bu dunyoda menga moru dunyo kerakmas mo'yligim o'zingiz yonimda bo'lsangiz bas bersalar oltin bilan kumushlar molu dunyo bersa so'ramas mangar salomatlik so'rarman qarab samoga bergin rahmating ila shu onamga yer osmonu hayotni mamotni o'zingdirsan egasi oyu quyoshni yo'qdir maxfi noma'lum narsa senga ilohim bergan shifo munis onamga o'zing yakkayu yagonasan ilohim man bir bandangga aylagan rahim barcha ishlar osondir senga Xudoyam bergan shifo rahim dilimga Man bir ojiz bandangman Tunu kun ona jonim dardlarimni o'ylayman Yo Rab iltijolar aylab sanga Ilohim bergan shifo yolg'iz onamga Ona jonim Moqina.net.